तथा ब्राह्मण आदि समस्त मानव इसकी सदा ही आराधना किया करते हैं। व्यास जी बोले, हे शम्यपायन, यह ब्रह्म के स्वरूप से प्रकट हुआ ब्रह्म का ही उत्कृष्ट तेज है, इसे साक्षात ब्रह्ममय समझो। यह धर्म, अर्थ, काम एवं मोक्ष, इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। निर्मल किरणों से सुशोभित यह तेज का पुंज पहले अत्यंत प्रचंड और दुसह था। इसे देखकर इसकी पखर रशिमाओं से पीड़ित हो सब लोग इधर उधर भागकर छिपने लगे। चारों ओर के समुद्र, समस्त बड़ी बड़ी नदियां और नद आदि सूखने लगे। उनमें रहने वाले प्राणी मृत्यु के ग्रास बनने लगे। मानव समुदाय भी शोक से आतुर हो उठा। यह देख इंद्र आदि देवता ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे यह सारा हाल कह सुनाया। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा, हे देवगण, यह तेज आदि ब्रह्म के स्वरूप से जल में प्रकट हुआ है। यह तेजोमय पुरुष उस ब्रह्म के ही समान है। इसमें और आदि ब्रह्म में तुम अंतर ना समझना। ब्रह्म से लेकर कीट पर्यंत चराचर प्राणियों सहित समूची त्रिलोकी में इसी की सत्ता है। ये सूर्य देव सत्वमय है, इनके द्वारा चराचर जगत का पालन होता है। देवता जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज आदि जितने भी प्राणी हैं, सबकी रक्षा भगवान सूर्य से ही होती है। इन भगवान सूर्य देवता के प्रभाव का हम पूरा पूरा वर्णन नहीं कर सकते। इन्होंने ही लोगों का उत्पादन और पालन किया है। सबके रक्षक होने के कारण इनकी समानता करने वाला दूसरा कोई नहीं है। वो फटने पर इनका दर्शन करने से राशि राशि पाप विलीन हो जाते हैं। द्विज आदि सभी मनुष्य इन भगवान सूर्य देव जी की आराधना करके मोक्ष पा लेते हैं। संध्योपासन के समय ब्रह्मवेता ब्राह्मण अपनी भुजाएं ऊपर उठाए इन्हीं भगवान सूर्य देव का उपस्थान करते हैं और उसके फलस्वरूप समस्त देवताओं द्वारा पूजित होते हैं। भगवान सूर्य देव के ही मंडल में रहने वाली संध्या रूपिणी देवी की उपासना करके संपूर्ण द्विज स्वर्ग और मोक्ष प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर जो पतित और झूठन खाने वाले मनुष्य हैं, वे भी भगवान सूर्य देव जी की किरणों के स्पर्श से पवित्र हो जाते हैं। संध्या काल में भगवान सूर्य जी की उपासना करने मात्र से द्विज सारे पापों से शुद्ध हो जाता है। जो मनुष्य चंडाल, गोघाती अर्थात कसाई, पतित, कोढ़ी, महापातकी और उपपातकी के दिख जाने पर भगवान सूर्य देव जी का दर्शन करते हैं, वे भारी से भारी पाप से मुक्त हो पवित्र हो जाते हैं। भगवान सूर्य जी की उपासना करने मात्र से मनुष्य को सब रोगों से छुटकारा मिल जाता है। जो भगवान सूर्य जी की उपासना करते हैं, वे इहलोक और परलोक में भी अंधे, दरिद्र, दुखी और शोकग्रस्त नहीं होते। भगवान श्री विष्णु जी और भगवान शंकर जी आदि देवताओं के दर्शन सब लोगों को नहीं होते। ध्यान में ही उनके स्वरूप का साक्षात्कार किया जाता है, किंतु भगवान सूर्य देव जी प्रत्यक्ष देवता माने गए हैं। देवता बोले, हे ब्राह्मण, भगवान सूर्य देवता को प्रसन्न करने के लिए आराधना, उपासना अथवा पूजा तो दूर रहे, इनका दर्शन ही प्रलय काल की आग के समान है। भूतल के मनुष्य आदि संपूर्ण प्राणी इनके तेज के प्रभाव से मृत्यु को प्राप्त हो गए। समुद्र आदि जलाशय नष्ट हो गए। हम लोगों से भी इनका तेज सहन नहीं होता, फिर दूसरे लोग कैसे सह सकते हैं। इसीलिए आप ही ऐसी कृपा करें जिससे हम लोग भगवान सूर्य जी का पूजन कर सकें।